Qabel nagħlqu din il-lejla speċjali, rridu nifqu ftit biex ngħidu grazzi. Grazzi mill-qalb. Lilkom l-udjenza tagħna li bil-preżenza tagħkom tagħtu sens u skop lil dak kollu li nagħmlu. Grazzi lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom, awturi, mużiċisti u kantanti, u naħseb li ħaqhom applaws il-kollha kemm intom. Nixtieq infakkar il-ħabiba tagħna li suppost qiegħda minn Floki, nawgurawla li tkun magħna mill-aktar fis possibbli, Marija Spiteri. Grazzi speċjali li l-Kunsill Lokali ta' Bikkirkara għall-għajnuna provduta, Radio BKR 49.5 FM, Jordi Rodjen, l-residenti li laqawna f'din il-pjazzetta grazzjuża, speċjalment l-Sur Sandro Xiberras u l-familja li provdilna id-dawl. Muza Karkariża għandha tliet kotba ippubblikati. Ir-raba' ktieb jinsab bħalissa fil-proċess biex jiġi pubblikat. U dan kollu jista' jsir grazzi għall-appoġġ ġeneruż tal-Kunsill Lokali ta' Bikkirkara. Fil-fatt dawn tistgħu takkwistawhom mill-Kunsill Lokali. Nirringrazzjakom ukoll għal min diġà għamel dan. Issa nistedinkom biex ngħidu kelma flimkien ta' ħbieb u nieħdu xi ħaġa flimkien. Il-lejli tajjeb u grazzi mill-qalb. Nistieden il dawk li ħadu sem biex niġu neħdu r-ritratt bħal dejjem tat-tifkira. Grazzi.